yardım etti diye. Şehitler katında yüce secdeye. Allah'ım sen bize yardım etti diye. Şehitler katında yüce secdeye. Sevda diyarından zulmün üstüne. Güneşle birlikte biz geleceğiz. Biz geleceğiz. Biz geleceğiz. Biz geleceğiz. Biz geleceğiz. Güneşle birlikte biz geleceğiz. Biz geleceğiz. Biz geleceğiz. Güneşle birlikte biz geleceğiz. Biz geleceğiz. Biz geleceğiz. İnsana olan sevgimi dile. Allah'a olan saygımı dile. İnsana olan sevgimi dile. Sevdaya çalan türkümü dile. Güneşle birlikte biz geleceğiz. Biz geleceğiz. Biz geleceğiz. Biz geleceğiz. Biz geleceğiz. Güneşle birlikte biz geleceğiz. Biz geleceğiz. Biz geleceğiz. Güneşle birlikte biz geleceğiz. Biz geleceğiz. Biz geleceğiz. Seccademiz ve kitabımız var, imanımız ve sancağımız var. Seccademiz ve kitabımız var, imanımız ve sancağımız var. İlahimiz ve marşlarımız var, güneşle birlikte biz geleceğiz, biz geleceğiz, biz geleceğiz. Biz geleceğiz, biz geleceğiz. Güneşle birlikte biz geleceğiz. Biz geleceğiz, biz geleceğiz. Güneşle birlikte biz geleceğiz. Biz geleceğiz, biz geleceğiz.